Vi har inte testat din röst än. Kenny. Men jag har ju pratat hela tiden. Säg boneless pizza. Det är liksom, hur behöver du ens meter på det här? Det är för att jag inte har varit uppmärksam. Jag måste ha någonting. Så, det blir jättebra. Nu kanske jag är klar. Nu kör vi. Men det jag inte sagt så jättemycket om vad vi ska exakt prata om, men jag sa förut, som Palina tog upp, att du hade en ganska cool idé för ett ganska bra tag som David. Mm-hmm. Och det var angående belöning. Ja, men du hade faktiskt en del som jag tyckte, både Palina och jag tyckte var intressant att prata om. Wow. Och det var angående belöning. Så jag bidrar på något jävla vänster. Vet du när jag på att sätta kniven i ditt ben här just nu, David? Kan du hålla tyst då? Nej, jag skojar bara. Nej, men idén var ju, som du hade där, om jag kommer ihåg rätt, var ju konceptet med belöning i rollspel och belöningssystem och hur belöningen skulle funka, vad är det för mycket, vad är för lite, vad är bra liksom. Mm. Vad behöver man tänka på? Jag vet inte om du kommer ihåg något av det jag pratade om just nu. Nej. Men det var det jag tänkte. Det var typ jättelänge sedan. Det var verkligen jättelänge sedan. Och det var något som... jättelänge sedan. Och det var typ så här, det var ganska spännande tyckte jag, för det är något som man kan ändå prata ganska mycket om, vad som är, alltså vad är vettigt när det kommer till belöning i rollspel liksom, alltså i allmänhet liksom och så. Och vad borde man tänka på? Vad kan man göra? Vad kan man ge som belöning liksom ens? Alltså? Jag tycker att tidigt i sådana här rollspel, spel överlag. Men innan vi ska prata kanske vi ska gå ett varv runt och presentera oss. I'm let you finish. Inte. Precis, så I'm let you finish. Men spara det till så att vi har kunnat gå ett varv runt. För de som, när vi börjar spela in och lyssna så vet de inte vilka vi är. Vi spelar redan. Men vi har ju spelat in. Börjat okay. På riktigt liksom. Eller? Welcome to Bröle Käsk! Oj, titta på min på dö. Men ska vi börja officiellt nu, Palina? Okej. Okay. Yes. Ja, hej och välkommen till Rollspelspodden. Eller vadå, vad vill du ha från mig? Liksom? Jo, men det är lätt jättebra. Jag heter K. Och jag är tillbaka igen. Här bredvid mig så har vi David. Hej. Och så har vi ett par nya ansikten här också. Bland annat Elon. Tja. Jonte. Yes. Han har inte varit med förut, om jag kommer ihåg rätt. Nej, det har jag inte. Jag ser väldigt mycket fram emot det här. Och så har vi med två nya ansikten utöver det. Och den ena är Zacke. Tjena, tjena. Och Kenny. Ja, hallå. Mm. Vi har ju umgås lika utöver på fritiden och spelat spel och dummat oss en hel del liksom. Ja, yeah, mest dummat oss. Mm. Typ vart allmänt störst. Dumma filmkvällar liksom. Som vanligt. Så att, och idag då så hade jag funderat på det här med belönings... Alltså du låter lite stel, måste jag erkänna. Problemet med det är att om du sätter en mikrofon och säger att folk lyssnar på mig så börjar jag falla tillbaka på min telefonförsäljarröst. Oh, och jag kan inte riktigt koppla av det bara sådär, för jag börjar prata på ett annat sätt. Jag pratar inte rikssvenska som du försöker nu, David. Jag pratar en mycket renare kundtjänstsvenska, om man säger så. Ska vi köka en sån här bolibompa-grej då, eller du vet som jag säger? Gusto inlevelse. Hej allihopa! Hejsan! Rollspelspodden med era favosnubbar. Vi har K med oss som vanligt. Här är Sebastian! Ja, jag kan Sebastian. Önska att ni väljer att avlägsna röster just nu. För bara lite stund. Men så då tänkte mig, idag... Det jag lite funderar på var någon jättegammal grej som David tog upp för typ år sedan. Innan vi hade ett litet avbrott i Rollspelspodden så att säga. Och det var ju kring konceptet om belöning. Och du vet inte om du kommer ihåg vad vi pratade om. Vad det för det du hade, David? Nej, jag har ingen aning längre. Och det är bara så att det aldrig kan fastna. För ibland så sitter saker och fastnar som idéer. Vad det var coolt. Och det är väl det har gjort hos mig. Så jag har svårt att glömma bort det. Men konceptet med belöning i rollspel. Hur går det till på ett vettigt sätt? Alltså hur kan du praktiskt rent av belöna spelare för saker du tycker är bra? Men även också hur bör du belöna dem? Och hur ofta bör man belöna dem? Och skiljer sig från spel till rollspel? Alltså skiljer sig från olika genrer rollspel? Eller någonting man ens behöver tänka på liksom? I genrer definitivt. Ska det vara något sånt här ett skräckrollspel eller typ och grimdark och sånt där tycker jag. Då tycker jag att man ska... Alltså varje liten jävla grej ska ju betyda något. Men skulle man då pressa på det här... Åh, här, ta en level. Här, åh, nej men du får mera. Du behöver inte oroa dig. Du tar ett litet läskigt monster. En jumpscare. Men du kommer få din belöning. Mm. Jag kan hålla med om man tänker så. Det jag förstår är... Där, om jag förstår rätt är väl att... Alla rollspel kanske inte ska ha belöning. Eller det belöningen kanske blir det här, det som du normalt tar för givet i andra rollspel. Till exempel om man tar ett skräckrollspel som Cthulhu, då kanske det passar bättre med att ja, men, du hittar din favorit whisky bakom baren som du lyckas sno till exempel. Och sen blir jag jagad av tentakelmonster eller liknande. Men inte kanske mer än så man säger. Men jag tänker bara på så här spontant, bara när Elon ska göra nya karaktärer och vill ha massa saker. Ja, och det är ju en pet peeve till mig om något alltså. För att när, jag förstår ju, man vill att det är kul. Kör man D&D så behöver man inte allt köra så kanske så seriöst om man inte vill göra det. Men det roliga när Elon försöker... Vad är det för något? Du försöker förhandla med mig. Genom att, kan jag få lite mer? Kan jag få lite mer? För det här vore coolt. Kan jag få det här? Jo. Och jag är ju som vanligt en väldigt dryg människa. Så jag vill ju hellre inte ge för, hellre för lite än för mycket, tycker jag väl. Beroende på vad man kör för något, visserligen. Ja, eller så får jag någonting som är cursed. Som det har varit i några fall. Men, vet du... Berätta om den första cursed. För det är det jag reagerar mest på. Att du vill alltid ha en full plate när du kör D&D. Du alltid börjar med full plate. Börjar du med full plate är inte en färdig karaktär. Ja, liksom. Jo. Och jag bara, vet du ofta som folk som börjar med full plate? Och du bara, nej. Och jag bara, det tar över ett år att göra en full plate. Den kostar så 1500 guld av anledning. För det tar så lång tid. Det är som att köpa en Ferrari, liksom. Den är värd pengar på riktigt. Speciellt i D&D 5 då den är dyrare. Tidigare utgåvor har inte alltid varit likadant. Jag tänker på 4 mest. Jag fick en fucking full plate efter typ, hur många sessioner nu? 15 eller sånt där? Nej, det var 6 sessioner fick du en full plate. 6 sessioner? Mm. Okej. Okay, men då fick du den, du behövde inte men köpa då, den heller. Men då fick jag en full plate med penisar på som var ingraverade. Jag tog inspiration från en renässans, senmedeltida renässansrustning som finns på riktigt. Och då valde hans gjorde rustningen att gravera den med fula handsenor och gäster. Yeah. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag kan ju faktiskt kolla upp det på mobilen medan ni pratar om det. Skiten suger dock, men tack. Vad menar du att den suger? Det är jättekul. Jag hade varit nöjd. Innan du började nöjd med split. Alltså... Det är en AC som skiljer. AC på, vad blir det? Och det är 200 emellan... Och det är liksom, vänta, vad är det? Split är gott 200. Men det är just 1500. Det. För du fick välja mellan en Ferrari eller en Golf. Alltså seriöst, så som jag kör så hade det varit bättre att Golfen. Det hade varit bättre med Golfen. Men om du fick lov att välja Ferrari... Men för er medeltida nördar vill jag bara säga att rustningen jag gav till Jonte här var en Maximilian Armor av Wolfgang Grottschedel från, ursäkta mitt uttal där, från Landshut under 1525-1515 levde. Och då från den specifika fikogruppen tydligen, eftersom den är dekorerad med fula handgäster. Och sa du? Fallosgruppen? Fikogruppen. Okej. Okay. Alltså den är fylld med fula handgäster. Det är bara fika. Jag tycker den är vacker. Den är ju snygg, jättevacker rustning. Och jag förstår inte varför du är så tacksam när jag kommer ge någonting här. Nu visade du ingen bild på när jag fick den här. Det gjorde jag visst. Du sa bara att det är en massa fuck you-fingrar och penisar på den här. Jag visade en viss bild efteråt för förstyrka. Till hela gruppen såg det. Du bara kommer inte ihåg det. Okay. För du tänker, du lägger inte någon vikt vid den här ascoola rustningen du fick där. Okej, okay, men alltså, har jag penisar på min rustning så tänker bara okej, okay, nej men jag antar att jag har en fucking penis ingraverad. Men alltså jag försökte inte bestraffa dig med den här rustningen. Jag tyckte den seriöst var genuint ascool. Jag tyckte det här var en cool idé. Det var du som har konstig smak. Ja, men det var ju en belöning. Och inte för den, men hur mycket pengar du behövt spendera på den? Ja, okej. Okay. Ja, yeah. Precis. Var tyst då. Yeah, yeah. Otacksamma jävel alltså. Ursäkta mig franska. Ärligt talat, som David sa, du kan gå till en smed och smeden bara, oj, vill du ha bort de här? Det är lugnt, jag fixar på en kvart med hjälp av magi. Yeah, liksom, yeah, yeah. Alltså förlåt mig, men du kan lösa det problemet. Ja, men det gör, rustningen har en historia bakom sig som är mycket äldre än din karaktär, så länge du existerar, den levt liksom. Så är det mycket spännande att ha någonting mer djup bakom rustningen, bara en full plate som är polerad. Liksom. Det var bara en pet peeve jag fick, en pit peeve, if you please. Är det bra att det kom ut nu, en typ när vi rollspelade i alla fall? Ja, ja. Vad var vi? Belöningar? Förlåt, du, belöningar. Och det är ju full plate det du vill ha för hand om en belöning liksom. Grejen med sådana där belöningar tycker jag. Jag tycker det kan vara kul för då känns det som att om man har en viss liksom bakgrund till sin karaktär och det känns som att den här karaktären skulle ha en full plate och det skulle vara någonting som liksom eller vad som helst, inte en full plate, kan vara vad som helst liksom, men om det verkligen känns som att den här karaktären skulle ha en sån grej, så kan det kännas väldigt kul och skönt att få ha den grejen. Och ja, du har mest men... så. Och sen är det en annan sak att jag alltid har en karaktär som alltid vill ha en full plate. Hade haft en full plate. Exakt. Jag bara säger full plate och du bara, jag vill att den ska vara gjord i metall. Jag bara, nej, den får vara gjord i trä för du är snickare. Du har en full plate. Och, men jag tycker att sådana belöningar kan vara, jag förstår om man inte ger dem. Men jag vill. Jag vill, exakt. Men det är ju kul för den som spelar om kul. Det är inte så att du fick ett sånt här Storm Giants belt innan. Det är ju en annan bra grej när du faktiskt fick en belt och Giant Storm and Strength och har 9 strength rakt av med en barbar merchant. Nej, liksom. Strength baserad rogue. Ja. Och då passade det bra att råka få det bältet också. Och det var faktiskt ärligt talat jag som rullade på en rantman över alla magiska föremål. Det är alla D&D-spelare på nätet rekommenderar att jag inte gör liksom. För jag tycker det skulle vara så kul. Då måste jag bara lägga in när jag och Kenny gjorde karaktärer och vi gick bra items och tog bort dem. Det var för att jag förklarade ju liksom att jag tror jag en storm, belt och en storm strength tror jag kan vara kul, kan tillföra någonting till spelet i sig i fråga. Men när ni får saker som bara men jag ändrar väven av verkligheten, du vet när man bryter mot det som inte ger riktigt lika mycket kul. Och jag tänkte att jag hade svårt att se när det kan verkligen, hur det här kan bygga vidare på en kul story. Och när jag tog fram det, jag tänkte, du sa ju att du kunde se vad jag menade liksom där. Ja. Och sen fick ni faktiskt ett annat magiskt föremål ändå. Och jag försökte vara snäll liksom. Jag fick en uggla på en pinne. Och Kenny fick en +2 sköld, vilket är... Jag har ingen aning vad svärdet som jag skulle få skulle egentligen ha gjort. Vilket svärd sa du, va? Det var ett svärd som jag rollade på. Jag rollade ju och fick ett legendary svärd. Ja, förlåt, men du fick en 9 lives stealer. Men den i sig är... Den låter häftig, men den är inte lika häftig i praktiken, tycker jag. Det som har en warp-blade nu för tiden, det är ganska värdelöst. För du, en warp-blade är bra, men du får den ganska sent. Och när du väl får den så... Det du kan hugga huvudet av, det har oftast typ mer än ett huvud. Och då spelar du har den magiska effekten ingen roll längre. Eller antingen det, eller så har du saker som inte kan överleva utan huvud. Tänker jag mig då. Som en lich till exempel kan överleva utan huvud om det skulle vara så. Och då är det ingen idé att om du kapar hans huvud, han bara, oj, förlåt, jag är blinded nu. Men... Så egentligen ett vapen som inte spelar roll när du väl får det. Så om du hade haft det nu i början så hade det faktiskt spelat roll. Nej, så alltså, du hade faktiskt kunnat gjort någonting. Stiler är bara liksom tråkig egentligen. För den jag tycker inte den gör så mycket som faktiskt kunde gjort kanske. Eller jag vet inte, jag tycker praktiken tycker jag inte verkar bra. Men ja, men jag hoppas att jag blir glad för en +2 sköld i alla fall. Men förlåt mig, men för att gå tillbaka till det Elon sa där angående att få belöningar för ens bakgrund. Alltså jag håller med. Jag vill hellre, alltså, att om man ger ut en belöning för någon och kommer fram med en cool bakgrund, cool karaktärskoncept liksom. Då kan det vara värt att ge och övertänka en belöning. Och jag skulle normalt sett inte ha något problem där. Men jag tänker ibland så är det ju, jag vill inte ge heller riktigt för mycket. Du brukar väl ge traits ifall man kommer fram med ett karaktärsporträtt och sånt? Ja, jag börjar ge extra feats och sånt. Och det brukar så jag bara där så har jag ju mer än vad som boken egentligen ens föreslår. Men sen tänker mig, jag ger oftast ut nästan alltid magiskt föremål. Och fall om man kör över level 5 uppåt så får man magiskt föremål av mig. För jag tycker det kan vara lite kul. Även om jag inte kör... Ja, för ni är speciella, men även alltså speciella karaktärer, liksom, de är hjältar. Yeah. Men även ovanpå det så känns det lite mycket om jag ska börja ge ut massa extra guld och sen då armor rustning. Jag vet att det är fantasi, men jag tänker mig det måste ju kännas verkligt för er och era karaktärer på något sätt. Jo visst. Ni måste få någonting att kämpa för. Om du får fullplate och ingenting att kämpa upp mot dig för att kunna få den här fullplaten. Men jag annars håller med om Elon. Jag är lite dryg, jag är lite snål om jag säger så. Men jag tänker mig just så här, i början när man spelar och med levelsystem ska det vara som i dataspel att, ja, men i början får man väldigt mycket snabbt, sen så blir det svårare och svårare att få de här belöningarna. Det är nog det som är vanligast vad jag märker. Men Zacke, vad tycker du om det här? För du är vår närmaste expert på spel här, om vi ser sånt här, pluggar det ju. Spel nu för tiden brukar använda att man får jättemycket i början av nya levelar, man levelar fort och man får alltid någonting vid varje level. Och det är någonting man har lagt in för att se till att folk kommer tillbaka till tiden. Men däremot när man kommer upp till level 70 eller någonting och man aldrig får någonting längre och därför börjar spendera fake currency som de vill, så är det inte lika belönande. Och det är ett system de har bara lagt in som är egentligen ganska tråkigt i längden, baserat på kasinospel som heter sunk cost Det heter bara sunk cost, tror jag. Vilket betyder att det mer pengar du lagt in i en automat, det mer vill du inte lämna automaten, för att någon gång måste den fan betala ut, men den gör ju aldrig. Mm. Och de vill bara att du lägger in mer och mer tid i den. Så det är bara roligt i början tyvärr med sådana system som ger. Och för att vara helt ärlig, jag tänker mig, det är lite tråkigt, för jag vill att, alltså, om man får en belöning ska vara någonting man ska ha jobbat för. Och att då börja ge dem en belöning känns lite tokigt. Men jag vill inte heller, som du säger, jag vill inte, när det kommer till rollspel, man vill inte låsa fast folk till att känna att någon gång måste det komma, men egentligen tycker jag inte det är så kul, men jag förväntar mig ska komma någonting någon gång. Men det är ju en schysst gateway det här med mycket belöningar från början, för då känner man ju liksom vad spelet har, man får för något. Mm. Man får en känsla för spelet, vad man kan få, vilka coola saker. Så det lockar in folk. Men jag tänker vi kanske måste särskilja på rollspel och PC-spel, för de har många likheter när de kommer till rollspel rent allmänt, även över datorn och digitalt och platt eller brädspel liksom. Men jag tänker när du kommer till exempel D&D 5 då, tänker mig då, level 1 och level 2, det händer inte så mycket. Du får lite extra HP och sånt basically typ, och ibland kanske får någon extra feature från din klass. Men det är först level 3 du märker att du börjar få tillgång till allt det din klass egentligen har att börja med, erbjuder det som gör din klass till den är. Jo. Och sen därefter börjar man få saker. Men jag tycker egentligen att, alltså jag vill inte heller att det ska vara för mycket. Jag tycker det är bättre om det är lite mer low powered, för jag tycker det blir mer, allting får lite mer tyngd i sig. Det väger lite mer. För att annars, du kan tjugga en health pot i minuter som vore en energidryck. Men det är ju inte kul. Health potten ska ju vara lite mer unik än bara som en, du köper en energidryck på Ica Maxi. Det är inte att gå och köpa en Power King liksom. Inte en sponsor. Det finns en sak där som skiljer jättemycket mellan spel och rollspel. För spel på datorer och spelkonsoler har som feedback och belöning, som man tänker på oftast, är ju också animation, ljud, partikeleffekter. Varje gång du levelar upp, öppnar en lootbox, det exploderar, fyrverkerier, ljud, färger och sånt. Det får man inte i rollspel alls. Mm. Så feedback man får i rollspel istället, sakerna man får, liksom vapen och sånt. Och därför skulle det vara helt idiotiskt att ge ut bara massor med vapen i början. Mm. Då blir det ingen utmaning mot att komma vidare från första leveln om du efter en level fått dina vapen. Ja. Och jag tänker, men det är inte så kul att ha 3 stycken plus 1 daggers. Det är ändå skillnaden att de har lite olika färger på bladet eller olika former på bladet. Det är inte så kul liksom. En sak jag märkt när jag rollspelsledde var att det var ganska givande att ge dem någonting väldigt häftigt och väldigt late game som de kunde få ha väldigt tidigt, men som man tog bort, men med en chans att få tillbaka den senare. Som så du teasar folk liksom. Ja, men för då vet de att det finns där och att man kan sträva efter att få tillbaka den. Så till exempel, jag hade en grupp med ett par andra vänner där jag ganska tidigt... Vilka andra vänner? Jonathan. Ja, okej. Ett par andra vänner där jag gav dem en Apparatus of the Crab i Pathfinder, vilket då virtuellt är en pansarvagn i formen av en krabba. Och den är ganska häftig och ganska svår att få tag på. Men efter vissa omständigheter i rollspelet då, så kunde de inte ha kvar den, men med en stor chans att kunna hämta den senare igen. Och då är det häftigt, för då vet de ju om att den finns där. De vet om att de kan få tag på den, men de har inte mannakraften eller leveln eller itemsen för att fixa den just nu. Det påminner, just det, den heter ju, jag vill bara säga det, D&D 5 så heter den Apparatus of Qualish, något sådär, tror jag. Men det jag tänkte, det kan vara värt, och för de som vill kolla upp det i DMs guiden kan det vara kul att hitta den. För som du säger, det är ju en sköldpadde pansarvagn. Du en krabba. En krabba, så du kontrollerar framåt, bara går runt där och tål vad som helst nästan. Ja, kul om man tycker om det liksom. Men jo, alltså det är ju ett bra sätt ändå tycker jag. Att visa vad som finns som sen tar bort det liksom. Ja, men du, med fortfarande en chans att få tillbaka den. Eller om de hade varit riktigt smarta att fått behålla den redan så tidigt. Mm. För en grej du säger där som jag tycker är ganska spännande, som jag var lite inne på innan med Warblade, är att om du har item som är end, late game, men du aldrig får använda den förrän i late game, så du får aldrig riktigt känna på några riktigt tuffa prylar med dem. Alltså de känns aldrig, de är balanserade för att funka late game, men för du måste ha dem late game för att du ska kunna göra dem, du kommer vidare, kunna slåss mot Orcus eller så. Vad är då poängen med vapnet? Då är egentligen samma sak som tidigare, de blir inte så speciella egentligen, och som om man hade fått dem tidigare, för det där, har du fått dem i lower levels, då har de verkligen varit användbara. På riktigt, en warblade har varit jätteanvändbart innan du blivit level 10. För då kan du seriöst göra skada med dem och lösa många situationer och bara halshugga dem liksom, i princip. Mm. För då om du potentiellt, om någon sover, du smyger dig på med warblade, då kan du liksom bara, men jag får en automatisk krit, en koreograf, och bara hugga av huvudet på en gång. Mm. Det Men så Elon, ja, jag tänkte bara på Shia LaBeouf-monstret. Ja, Shia LaBeouf som tillgände. Gud vilken gammal. När man bara skör huvudet av honom liksom. Han dör bara då. Alltså jag hittade upp faktiskt, man kan, så jag kan printa ut dem med min 3D-printer som en modell på honom. Så att, jag tycker vi möter en flock Shia LaBeoufs i Underdark. Wow. Wow, vad läskigt. Alltså Elon är ju så rolig så vi måste ju ha kamera. Börja ha kamera. Så. Du ser verkligen grimasera. Ni är så knasiga. Ja. Lite stojsigt. Ja, bonden David kan sitta och knasa sig liksom. Oh, I, oh. Nej, förlåt Jonte, vad tänkte du säga? Jo, de uppmanar väl lite grann i D&D 5 med mycket vapen sånt här också. Speciellt tidigt, i och med att det finns den större mängden då. Ja, fast det finns inte det ju, så mycket vapen om jag får med tidigare utgåvor. Självklart upp till spelledaren. Men däremot så finns det en poäng med D&D 5, precis som 3 tror jag också, tidigare utgåvor. Förutom 4 då, att ha olika typer av vapen. För vissa monster är mer svaga mot vissa vapen. Eller till exempel mer resistenta mot andra vapen. Mm. Och du vill egentligen ha någonting som är magiskt. Det är därför det kan vara bra att ha, vet du, en druidspel som kan göra ett magiskt vapen. Shillelagh, precis. Den är jättebra på lag levels, men sen blir den ganska värdelös för då har en magiskt vapen. Men nu kan jag en träpinne. Eller fallet som Warren Warlock gjorde sitt fiskespö. Så han bankar skjuter en monster med sitt fiskespö liksom. Fan, det här är ett magiskt vapen nu. Det tål stryk och jag kan slåss med det. Och jag kunde inte säga nej till honom. För det var så kul idé. Bara, han har fiskespö som han bara, ja men kan jag då kasta ut den och fånga tag saker som försöker fly från mig och flumma till sådär. Han är lika som Elon också. Att han vill alltid ha mer än vad det ger honom. Alltid lite extra. Jag ger genom handen och försöker ta armen. Och jag bara, jag skojar den bara. Jag tycker om det. Jag kom på en sak sådär. Med mycket belöningar i början av spel bara sådär att det är ju alltid i slutet av spelet som man får de riktigt balla grejerna liksom i början så får de här liksom tråkiga, så tänk mig D&D till exempel, om du skulle börja från level 1 så kanske du bara får någon tråkig liksom magisk tändare eller whatever, någon sån, en penna vars bläck aldrig tar slut. Mm. Och få några såna hela tiden. Man bara ha såna för att det är lite kul att ha en sån. Mm. Men sen när man börjar komma upp i de här lite högre levels liksom. Så kanske man får ett svärd. Då tänker man shit, ett svärd. Liksom nu kan jag börja bekämpa de här riktigt stora monstren som vi har börjat. Och slipper skriva passive aggressive post. Exakt. Istället för att sätta upp den här lampen i liksom ja, korridoren. Och kanske då att man får de här, att i början med belöningarna så är de ganska små men ganska många. Och sen när man går upp i högre level så är de ganska få men ganska liksom betydande. Och betydelsefulla, och att varje ny magic item verkligen är wow, shit, jag fick det här svärdet som liksom hade plus 10 i radiant damage. Men det funkar verkligen om man kör, alltså det jag håller med, och det är faktiskt en ganska coolt sätt att göra det, att man har lite mer vanliga, men att de väldigt många, de har magiska med lägre magiska föremål. Men det funkar också bara bra i en kampanj där magi verkligen flyter på, att det ska finnas väldigt mycket magiska föremål. Så man får ju kanske ha det aspekter, eller tänka på världen också. Vad är en vettig belöning utifrån världens perspektiv liksom? Ifall det är high fantasy tänker du och sånt eller? Ja, jag tänker mer rent, ja precis, om det är high fantasy eller kör du en sword and sorcery ska du inte ge magiska tändare, för det hade inte passat in riktigt. Utan tvärtom, det är kanske andra saker man ska in där. Men vi ska köra The Strange, jag och Jonto, den gruppen som jag kör med dig Jonte snart då. Och The Strange är ett spel som du vet, du hoppar ju mellan verkligheter hela tiden och mellan fiktiva verkligheter, så att. Och det är väl lite utmanande för hur man lägger in konkreta belöningar i ett spel där du hela tiden byter. Så att, vad kan jag lägga mig in för belöningar i ett sånt spel? Du har ju snackat lite grann om att de flesta belöningar i The Strange är belöningar som typ konsumeras. Du pratar om ciphers. Precis. Och ciphers är någonting som man hittar, det är inte en belöning i sig. Det är någonting, det är någonting som ska vara ganska vanligt. Man hittar någon gång några stycken per session, det är de rekommenderar. För att det är tänkt att det är en del av själva spelet, att du ska kunna kasta dem. Men det är väl kanske så här, ja, men inbyggt på ett sätt att man ska få de här små belöningarna. Liksom. Det, förvisso, nu kanske jag misstolkar ciphers någonting, men ciphers tillåter ju spelet att flytta på och ändras ganska mycket beroende på vad det är för ciphers. Förra gruppen körde med Anton och Martin innan du kom då, vi körde The Strange. Då lyckas de lösa alltså första bossen genom att bara teleportera in honom i en random verklighet. Där löste de det problemet. Då behövde de inte slåss mot honom. Kunde ta det Gospels of Loten och gå därifrån. Och då körde vi äventyret, heter det Curious Case of Tom Mallard. Och då körde vi det äventyret. Då hittade de en cypher som tvingar en motståndare att transporteras in i en annan verklighet. Alltså instantaneous. Men du måste klara att träffa honom basically. Och i det här fallet så hade han lite otur, så de lyckades träffa honom. Och då bara wow, då löste vi det problemet. Yeah. Men jag tänker på, jag har inte kört The Strange, men det finns om det är som du säger att man förväntas att ta ciphers, då kan ju det vara en spelmekanik som inte är belöningar, utan det är ju, kan ju i så fall vara objektiv som förväntas göra. Men det beror ju, som sagt, jag har inte kört, jag vet inte vad man gör med dem, eller om de bara är för ett roligt syfte, men om man förväntas ta upp dem som om man förväntas ta upp ammopack om man kör ett skjutspel, då är inte det en belöning precis. Nej, precis. Det är sant. Jag tror det beror på hur man implementerar ciphers, men så som ciphers, hur de vill att man ska implementera ciphers är att de finns där, men de är, men, och det är någonting du hittar av att du spelar det fram nämligen. Så om du har ett öppet öga och kollar ibland bakom hörnen eller kollar bland ställen och lyckas låsa upp en kista, så är det inte ovanligt att du hittar kanske en eller två ciphers. För att det är tänkt att uppmana folk till att förbruka man använder dem, för de håller bara en gång. Och då är det dumt om du sitter och håller på den där ciphern som kan låta dig att bli lite snabbare på ena benet. Utan det är tänkt att du ska använda dem, förbruka dem. Jag kom på ett annat med belöningar. Och det är ju, vet du, levels i både spel och då kanske D&D. Att om man kanske varje monster ger lite mer XP, om det är en låg magic-värld. För jag tänker mig till exempel Witcher 3. När man får Whirl för första gången. Oh shit, vad det kul att det spelet blev kul då. Alltså, när man bara gick runt där som en Jedi och bara dadada. Alltså att man får kanske någon ny ability och att man levelar upp lite snabbare. Om man tänkte att du är level 10 liksom och så går du upp till de högre levelna. Och då får du testa de här nya coola grejerna, de här nya featsen som du får med din klass. Och det i sig kan ju vara en belöning att få testa de här nya grejerna. Definitivt. I en kampanj. Och det är därför jag drar det här med Witcher, för det är hur kul som helst att få testa alla de här nya grejerna som man får när man har levelat upp. Det är därför man vill ha mycket XP och liksom vill levela upp och spela spelet. Det är ju inbyggt i själva klasserna i sig, vad du får för något när du levelar upp liksom. Så det är ju svårt att säga att du ska få extra utöver det, för det brukar oftast bryta spelet. Kör du single player, alltså har du bara kört det, då kan man göra vad man vill, för att då är det jättelätt att balansera spelet efter dig själv. Men kör man en grupp, då är det utöver att balansera vad som är vettigt för gruppen att möta, så måste man balansera först alla spelares önskemål mot varandra, sen alla karaktärers önskemål mot varandra, och sen gruppens önskemål mot sig själv. Alltså själva gruppen vill du ett gemensamt önskemål till slut. Och det är därför det blir så svårt att lägga till extra prylar, tänker mig, utöver det som klassrummet ger, för det blir väldigt lätt att bli obalanserat. Jag tänker mig, som David du tog upp med Dark Heresy eller Dark Black Crusade. Ja. Om en kille kör Chaos Space Marine och resten kör typ equivalens till kultister bara. Det är basically det jag pratar om, att det är väldigt lättare att bli så. Då blir en spelare så här super overpowered, att det inte ens är kul längre. Ja, då blir det med en gång tråkigt för resten av gruppen. Och då tänker jag, då vill jag inte jag heller slänga på allt för mycket blöningar rakt av. Men nej. Det måste du uppskatta med när vi kör D&D, att vi får rulla fram våra egna magiska items. För det kan ju bli både en belöning och inte en belöning. Ja, egentligen så rekommenderar typ alla jag läst har rekommenderat att det här är fel sätt att göra det på, gör inte det. Och jag bara, det låter som en jättebra idé, jag gör det här. Och jag gör det mest för det lol, som man ska vara så kantstrik, men som mimik. Men jag gör det för att jag tycker det är lite kul att slänga på rantabell, låt det rulla, för det känns som att ni får lite mer akt i det. Eftersom jag kan ju annars fråga vad ni vill ha för något, men jag vill inte rakt ge en önskelista, känner jag. Utan det är bättre att jag i så fall rullar kanske random, tycker jag. Nu vet jag att det egentligen inte är det bästa sättet att lösa det på, men det är så som jag har gjort det nu, för jag tycker det verkar kul. Ett jättebra exempel är till exempel vår nyaste grupp. Vi ska utforska The Underdark. Och Zacharias fick en magisk stav som kan åkalla en uggla. Ja, en uggla. Ugglepinne. Ugglugglugg. Ja, ugglepinnen. Ugglepinnen. Och det är ju fortfarande användbart i sina på sina egna sätt. Och, eller hitta användning för det. Ja. Det jag tänker, men det är det jag vill att man gör. Man hittar användning för sin magiska föremål. Ja. Och Kenny fick en +2 sköld. Det är ju fortfarande, det är en bra sak. Det är en bra grej att ha. Och jag fick en bärnsten står som min tum ungefär, som alltid är varm. Men det var ju en det var ju en ting du fucking vantvärmare. Ja, men jag fick det, någonting man stoppar i soppkastrullen. Ja, men alltså David, det var ju en trinket som råkar vara lite magisk, inte ett magiskt föremål som råkar suga pung. Vad fick du annat för något i din karaktär? Berätta för mig. Du fick ett magiskt föremål en också. En great club gjord i adamantium. Mm. Och då ska jag förklara för det här, du, inte bara det, du fick, alltså vi tänkte er guys, var får man adamantium ifrån? Jo, under jorden, jo. Men tänk om det kommer från asteroider. Så jag tänker mig, du har en asteroid, som, alltså en meteorit, som kraschar ner på jorden bara pang. Solid adamantium. Du hittar den här grejen och du gör en klubba av den. Och sen så tar du den och klubbar ihjäl saker. Nu vill jag bara nämna också, du kör ju en troll. Ja. Ett troll. Så house-rule är ganska hel del för du ska kunna köra troll. Men du kör en troll med en Grey Club gjorde adamantium. I The Underdark. Så jag vill bara säga, om ni förstår, tänk dig trånga passager, lite utrymme, och du väljer en great club, du har svårt att svinga. Men du också är stor om på det. Jag valde men inte så mycket som jag men fick. Men den är ballers, för den är ju tung. Och den är stor och cool liksom. Alltså den är ju ball. Mm. Användningsområdet kan ju variera, men... Men sen stenen som är varm, tänk dig hur all varm soppa du kan njuta. Jag menar, tänk dig hur mycket varmvatten jag kan skapa. Eller en glögg till exempel. Du kan bara ha en flaska med glögg, kommer aldrig vara kallt. Det är också, men som till exempel då, den här gången fick jag en bärnsten som är varm. Medan i förra spelmötet så fick jag ett magiskt jakthorn som kunde åkalla, vad var det? 8 plus 8, det är 4 demoner. Nej, det är ju en liten egen hemhusregel gjord av House of, eller vad säger jag, Horn of Valkyries, eller Horn of the Valkyries. Så vi tog något som heter Horn of Asmodeus istället. Vilket istället för att vara Valkyries, för det funkade för din karaktär, så var det demonen för han kallar. Var det Tomb of Horrors ni körde då? Nej, det var Icewind Dale. Okay, det var, jo, okay. Då ska vi köra Icewind Dale, vilket är också en till failad kampanj från min sida. Jag antar att jag måste vara en sämst spelare någonsin. Allmän kampanj bara faller sönder. Ni började väl på level 10 då också? Ja, det gjorde jag. Ja, precis. Tänkte jag. Och då är det vettigt att ha mer starka föremål. För eftersom man börjar på level 10, det är där jag tycker det är värt att ge ut ett magiskt föremål på den nivån. Kör vi under början på level 1 så ger jag inte magiskt föremål, men jag kan däremot tänka mig och ge lite extra saker, som du kanske en extra proficiency i någon skill du tycker är cool. Vill du kunna tälja med kniv? Ja, men jag kan tänka mig ge det också. Men jag vill inte ge dig en full play på level 1 liksom. Det är så man stilla bryta spelet på riktigt liksom. Jag förstår inte det med dig, Elon. Du kunde ha köpt en splint, den kostar 200 guld. Och får man en enchanted... Och det är en mindre AC. Och jag fick min enchanted splint gratis, så den har exakt samma AC som full plate, fast det är en splint. Fuck you. Ja, för jag säger att när man inte försöker förhandla med mig, alltså det första jag hör från dina ord, från din mun ibland, Elon, när vi sitter där, och jag bara, det här kan du få, och du bara, men K. Och jag bara, vore inte coolt om min karaktär hade en full plate, en +3 svärd, och så vill jag ha en enchanter igen som låter mig se mörkret och i framtiden och bakåt i framtiden. Nej, jag skojar bara, jag skojar. Och en kalashnikov. Men du sa, ja, precis, med säkert igen typ 500 miljoner ammo, det går väl bra. Nej, men du sa ju seriöst faktiskt att du vill ha en full plate, och jag bara, nej, men du kan inte få en full plate. Jag bara, men kan jag få cool svärd då? Och jag bara, kan jag få det där svärdet? Och så är det +3 fast svärd. Det var ju, ja. Och det är liksom, det är någonting du har på när du kanske nu kommer bit upp där från där någonstans. Jag har ju inga magiska föremål nu. Jo, det hade du. Nej. Nej, du har okej, förlåt, men du fick en full pay, var nöjd med det. Mm, exakt. Det det kanske är magiskt istället. Eller, jag köpte ett magiskt svärd, tror jag. Jo, jag magiskt greatsword. Men jag fick ju inget, vet du det. Nej, du fick nej, exakt, fick jag fick en full plate. Men det är efter typ, jag skojar inte, 45 minuter av förhandling mellan dig och mig där. Sitter där och diskuterar. Vi kan inte göra någonting annat för att sitta där och bolla fram och tillbaka. Vad var det jag skulle få först? Någon som typ så här Det var en fullkvitt som alltid ändrade utseende. Ja, just det. Men är det så här, seriöst, när jag gett upp på hoppet och livet om alltihopa, jag bara, fine, du får vad du vill nu, håll bara tyst liksom. Men jag tänker mig, någonting eget måste vara, någon nackdel. Bara, och då får du, då tänker jag mig, då tar jag fram DMs guiden. Han ska få en pain in the ass också liksom. Nej, men då tar jag fram DMs guiden. Och då har de något som kallas för minor properties till rustningar. Och det är varken dåliga eller negativa eller positiva properties till en av. Det är bara properties. Och jag tänker, jag rullar randomly. Jag fick rulla 4 gånger för du var aldrig nöjd med resultatet. För du bara, nej, det ska vara en full plate. Och jag bara, en full plate som ibland ser lite olika ut. Vad är det för problem? Det är inte som att den morfar mellan var en röd till att vara en grön. Den morfar snarare att den ändrar lite smått utseendet här och där hela tiden. Så den aldrig riktigt exakt samma rustning tar på dig. Vilket är cool. Det är aldrig så att den blir ful, men det bara ser lite olika ut. Men finns det någon gång så spelar ledare att man så här ångrar att man gav spelaren någonting? Nej, kom igen. Alltså, Koba sitter bara, den här gången. Egentligen så är det sällan jag känner personligen att jag ångrar att ge ut magiska föremål. Det beror på hur spelarna själva använder det. För jag tycker det är kul att se spelet gå framåt. Och om spelarna säger bara, men det här skulle vara coolt. Och sen, jag gav ju Jonte väldigt brutet svärd ganska tidigt i spelet. Jonte, yeah. Jag förklarar för det brutet. För du har en standardregg, slå fort du komba på en D6 plus din con modifier i rundan. Så fort du wildar ditt svärd. Medan David har fått slagits och slåss med mig för sitt troll, för att han ska ha, vad är sin con modifier regg. Men det är för att han ska kunna köra troll liksom. Sessionen efter jag fick det här svärdet, så vad är det? Jag möter någon. Ett träd, ett corrupted tree. Ja, precis. Och jag slår på typ någon necromancer som hör till det här trädet. Och jag får en spricka i svärdet. Så jag märker redan då att liksom, okej, han vill inte att jag ska ha roligt längre. Jo, men alltså, svärdet han, jag vill han, bara hota det, så du ska känna att du vill skydda dig. Ja, redan. Definitivt. Jag tycker sällan om att ta tillbaka vapen och föremål. För det är inte så kul. För det är kul roligare, men bara säga bara, nu får du tänka använda det liksom. Det. Jag kan berätta gånger jag faktiskt har varit dryg och tagit sådana saker på riktigt för en spelare. Jag har haft en... Den blandar mellan en Undead Demon Lich från 4th Edition, någonting från Monster Manual, jag kommer inte ihåg varifrån, men någonting elakt stort demon som också även skelett. Stor, brinner, 10 meter hög. Han tar killens, en av fighters coola svärd och bryter på knäpa. Krack! Kastar sidan för visar att han är cool och stor och häftig liksom. Och då visade det också att det var på allvar nu liksom. Men då var de level 10 där också. Men det var för att visa att nu spelar på allvar, nu får ni slåss liksom. Och jag måste ju punktera när de tror att de kan besegra honom bara hur lätt som helst. Och jag bara, nej men det är på allvar. Så mötte de på Bloodletter samtidigt också, vilket inte var helt okej. Det var ett skitkotsvärd. Det är ett skitkotsvärd. Och jag överlever som fan utav det. Men hur gör man om det inte finns levels? Då skulle jag sätta allting via... Då spelar vi... inte spelet. Nej, men alltså, är det strange till exempel? Då har man inte levels på samma sätt. Man har trait, eller tiers. Man går upp i en tier hela tiden, upp. En nivå så att säga. Så det blir ändå en form av levels. Men har man inte levels så skulle jag tycka att man borde betinga det vid hur pass mycket en karaktär klarar av att uppfölja en story. Alltså de flesta utav oss spelar ju väldigt... Vi spelar ju crunchy-spel. Mm. Det är ju siffror. Vi räknar ut matte och allt det där då. Men jag tänker mig, ja, det lät jättekul när du sa det så, Jonte, som att vi räknar matte. Men vi körde ju med tant. Quick math. Oh ja, väldigt mycket och med tant. Nu är det ju svårt att ge konkreta belöningar som i form av items med tant på samma sätt tycker jag. För det är inte alltid vettigt. Men där har vi spel som inte kör med levels. Men som ändå är ganska crunchigt, om man säger så. Det är ju inte komplicerat, men det får ganska mycket tärningar, mycket rull och mycket siffror plus minus liksom sådär tycker jag. Ja. Men där var fick... Jag kommer inte ihåg vad jag gett i för belöningar. Artefakter ibland kanske. Grejen är att det mesta vi fick tag på, det är saker vi byggde själva. Eller om vi hittade typ en kassettspelare utan kassetter eller batterier. För vi förstår inte hur det fungerar. Det är ju random skrot. Men jag har ju gett artefakter som typ revolver och katan och svärd som är coola katanor. Men jag tänkte mig... Jag lät ju er bygga lite flummiga prylar. Eller okej, jag brukar vara ganska öppen på det sättet. Ja, men jag funderar på... Om vi tar till exempel Aeon, för där levlar man inte. Och där spelar ens rustning nästintill ingen roll, för du kan gå runt med en fullplate och en gambeson och en ringbrynja och härdat leder. Men om du käkar lite så här, för gammal gröt så finns det en stor risk att du dör för att du blir magsjuk. Så det, jag tycker det är väldigt svårt där med ett bra belöningssystem. För visst, så här, en magisk kroksabel hjälpa. Men en vanlig bonde med bara jaktpilbåge kan fortfarande ta dig på ett skott om man har tur. Så då blir en belöning inte en belöning på samma sätt. Det blir mer bara ett plus på bajsmackan. Det är liksom, chansen är fortfarande så fenomenalt stor att du dör. Samma sak i mutant också, du dör ju, alltså det är dumt att ge bort föremål där, eller alltså lätt att dö i ett mutant också. Om man säger så, jag har ju dödat Skäggets karaktär, det vi körde på 8 spelmöten, dödade hans karaktär 3 gånger, vilket är helt absurt, jag känner mig jättedum. Jag får en dålig samvete för att döda hans karaktär så ofta. Men ja, det var kul, men ändå. Jag vet inte vad som kommer att gälla oss på våra karaktärer. Ja, pass det kan jag. Men jag brukar snälla, för D&D, det är svårt att döda ner det 5. Alltså seriöst, även om jag knockar ner till backen som jag gjort med dig ett par gånger. Ja. Verkligen bara mosa ner dig i knä, i skorna liksom. Du ska fortfarande rulla, misslyckas med att rulla 3 gånger över 10 på en D20. Oddsen där är 50% att du misslyckas en gång, men att du misslyckas 3 gånger på raken eller 3 gånger totalt, det är en ganska stor chans innan du lyckas liksom 3 gånger att få komma upp. Och det är förmodligen att ni inte även har en cleric som kommer fram och bara, ja men jag tar på det lite grann, nu mår det bra igen. Nej, jag behöver inte gå fram, jag är mage hand. Ja, precis. Det bara, jag kan stå hur långt bort som helst och bara tafsa lite på dem. Så och då känner jag att det är lugnt. Det är därför jag får lära mig att om det är någonting man ska ta ner först, alltid cleriken. Mörda cleriken så kan man sen mörda resten av gruppen. Det är okej då. Var snäll mot mig, K. Ja, jag ska vara snäll mot dig. Men jag gjorde ju en random encounter-tabelle för Underdark, så jag slutade och jobbade med den och tar hem dig sprung från, vad heter Underdark från 3.0 heter boken, tror jag. Och då hämtar jag inspiration för att man bygger en countertabell. Och då säger de bara, men ta bara Apex Predator för det området. Han skulle vara som minst chans att träffa på, typ 1 eller 2% max. Och så bygger du upp resten. Så har du runt 20 alternativ och så kan du göra en D% tabell på det. Och det är jättekul, för jag har lagt på en Purple Worm på en av tabellerna. Så rullar ni en etta, liksom, rullar jag en etta på en kantabell. Och kommer en Purple Worm fram och bara sluka cleriken hel. Och åker därifrån. Bara cleriken. Och sen har jag löst det på en cleric själv. Liksom. Och vi bara öppnar så mycket lol och sen går vi därifrån. Yeah. Nej, om det var så lätt att överleva så tror jag inte ni behöver mig alls. Jag går tillbaka till övervärlden. Nej, men cleriken var cool. Alltså det behövs, för att ärligt talat, jag märker det. Varje gång när vi inte har en cleric, hur pass jobbigt det känns. Och så man cleriken, man bara, aha, lättnad suck när cleriken kommer, bara rädda dagen, liksom, hila allt och alla. Förutom man är en paladin som har regnat besvärd. Det är lite tråkigt det där. Alltså, jag snackade förut om att paladin är fan polis. Mm. Och det blir lite så också. Ännu mer när man har fucking cleric också. Det är typ som fan polis fast Coca-Cola Zero. De kallar sig lawful stupid. Jag känner mig lite mer som han är ju inte tvungen att vara typ lawful good eller någonting sånt där. Vad är du i det där? Du är lawful good. De är ju lawful good. Yeah. Nej, vänta. Neutral good tror jag faktiskt. Jag vill bara säga att jag förstår det som är. Jag håller med fan polis lika. Speciellt när det kommer till paladiner. Men när det kommer till cleric så blir du på. De är bra. De är bra och de är reliable och hela den skiten. Men nej, förlåt. Jag hoppade in på en helt annan sak. Jag tror däremot när det kommer till clerics, så jag ser vad de menar. För jag har mött på flera gånger de med fan polis, men inte av den anledningen du säger att de är, eller du tror att de är, tror jag. Alltså Werner, vi kör Icewind Dale, kör ju en chaotic evil cleric till det stormgod Talos. Just det. Och okay. Jag bara, är du säker att du ska köra Talos? Vad tänkte du med det här då? Lol. Han bara förklarar för mig om det är en bra grej. Och jag bara, nej men alltså, måste du? Bara, ja okej, okay, jag måste. Jag bara, okej, okay, vi kan köra på det. Men du får komma ihåg och bete dig, för nu måste du kunna leka med resten av barnen i gruppen, tänker jag mig då. Och han bara, ja, det ska jag göra. Och jag bara, men jag tänker ändå, tänk dig, och då frågar jag, men hur du tänkt din karaktär ska vara då? Och då, det han drar upp då är, tänk mig som om jag vore Jehovas vittnen. Och jag bara, vad menar du? Ja, men jag ska gå runt och predika och försöka konvertera folk till min gud. Och jag bara, men du följer stormguden Talos, han som är ondska liksom. Han är ond, han är inte snäll. Ja, ja. Och därav så insåg jag mitt misstag när jag lät honom. Jehovas det då? Vad sa du? Jehovas det då? Han är snäll. Tycker han är snäll? Ja, men alltså, han är kaotik neutral. Just att tvinga på sin det är det jag är i vår grupp. Eller som blir jobbigt. Och, då, det, och där han är ju fan polis. För han försöker ju en del av det roliga. För att han ska hela tiden komma och bara, tja, hör du talas om min gud Talos? Och man bara, nej, jag bryr mig. Det är ju det här roliga med, om man drar det här med Jehovas vittnen. Mm. De kommer ju till en, det är jobbigt liksom. Bara det kan jag tänka mig. Liksom, de kommer till en och bara, ja, join us liksom. Mm. Men Och så kan man säga nej, ni har fel. Mm. Och sen stänger man dörren och går därifrån. Och så händer ingenting mer. Men om någon jävel hade gjort det här mot den här karaktären. Världens karaktär. Som det hände några gånger. Holy shit. Den jäveln levde inte längre sen. Alltså. Det var såhär, du sa att Talos inte var ball. Ja, nej. Talos är inte jättecool liksom. Jag tycker om den här lite mer. Och Werner bara... och bara dödade den jäveln och gjorde honom till en zombie liksom. Och sen gick han. Och visa hur rätt han har. Och så råkade det bara visa sig. Det låter som att... de här Jehovas vittnesen verkligen så här, efter man har stängt dörren så öppnar de brevinkastet och börjar fortsätta att prata. Mig, när Werner dödade den här killen då, det var ju en barbar, en stambarbar om man säger så. Det pinsamma där var ju att vi hade ju en av spelarna kunde få med den gången. Han så körde barden. Och han var en bard utav en Tribe of the Elk från Icewind Dale. Och det var just en Tribe of the Elk-medlem som han bara mördade för att han... men du tycker inte om Talos, då är du ju ond liksom. Bara, nej, men jag tycker om vinden, jag tror på stammen, jag följer hjorten liksom. Jaha, okej. Okay. Och så mördar han honom. Och så får ju spelaren på reda på det. Han bara, men du mördar i princip min bror. Det här är ju inte okej okay, liksom. Och det är lite svårt att sälja stormguden till en snubbe som nästan frös ihjäl i en storm. jag känner ju det också, kanske yeah. Behållningen. Ja, jo. Ja, men där har vi ett exempel på Fun Police när jag kom till en cleric som bara pissar bort och är riktigt jobbig. Liksom. Det där är ju en väldigt... Fun Police åt det hållet man inte förväntar sig, tycker jag. Ja, det negativa hållet. Wildcard. Så fort man sa, men jag bryr mig inte om Talos, då såg jag hans ögon lyste upp och han ville mörda folk. Liksom. Och det är jobbigt att han kör verkligen mördarhobo på riktigt. Ska du gå, Elon? Jo, jag måste gå. Nej, men då får du komma och säga hej då. Ja, okej. Okay. Och då har vi haft Elon med oss idag. Boneless pizza. Ja, vet du. Nej, vad? Tack och Jeff. Hej då. Nej, okay. Men tack så mycket. Det var kul att ha dig här. Joina gärna någon annan gång när jag inte ska operera mig dagen efter klockan 5 på morgonen. Yes. Lugnt. Vi kommer förbi och besöker dig på sjukhuset sen. Ja, vi syns där imorgon. Bonus pick. Nej, får du gå hem och lägga dig. Okay. Elon ska operera röven, för han blir så batt. På Ks rollspelsval. Ja, när jag inte låter dem få sin full pay för level 1, liksom, då blir han batt. Det måste han operera. Men jag tänkte om jag får... Tyst ni, Elon. Vad sa du sagt? Jag tänkte tugga in där med speldesigns notis på det här med Fun Police. För det jag märker ni pratar om är två olika sorters Fun Police. En som bara inte spelar som man bör spela spelet egentligen och bara går en annan väg och gör det lite jobbigt för både spelledaren och andra spelarna. Det är inte så här regelmässigt, det är bara en person som är lite extra jobbig med sin karaktär. Men andra med att paladiner och clerics skulle vara fan polis per automatik är ju lite med att de tar bort risken. Man får rewards i spel för att man tar en risk. Om man inte tar en risk så får man inte en reward som man är glad över. Och är det inte en bra reward så känns det inte som att man tog en bra risk. Man måste balansera ut dem. Men om man är där som cleric och ger alla mat och ljus och healar dem och restar dem när de har dött och allting, då kan jag förstå att risken är inte där, vilket... Things are too reliable. Men Sake, du måste ju där det här i sådana spel. För där blir det verkligen så att det är healern som bestämmer. Ja, just det. Jag kan bara hjälpa. Ja. Nej, jag vill inte hila. Du tog min mat för det. Därför är det ju det som är... De är ju fan polisen. Därför de gör det roliga. För att det är de som kommer att få hålla på att gå runt och resta upp folk sen efteråt. Ja, för jag kan ju förstå det. Om man är hela alla och ser till att om man enkel resa så blir de inte nöjda med äventyret. Och då blir de inte nöjda med sin reward heller. Mm. Som inte tog en risk. Så hur... balanserar du ut det då, Conan, om du är spelledare? Så att du ser till att alla har tagit en risk och känt sig utmanande, för det är det man spelar spel för. Alltså, jag håller faktiskt med, och det känns ju svårt, för att har man cleric ska man ju inte heller ta bort hans klassförmåga, vilket är att han kan hjälpa folk. Och det känns ju dumt om man negatar din förmåga att hjälpa folk, för det är ju lite dumt. Tvärtom tror jag nog att jag hade velat försöka tänka mig att jag gör en utmaning för det att kunna hjälpa folk. Och då kan man göra så att antingen gör det utmaning för att hjälpa alla samtidigt. Så du vet alla, eller många, mår dåligt samtidigt. Du måste hjälpa och hela upp dem. Och då min lösning på det är väl, ja men om alla får stryk samtidigt. Och det är inte så, alltid så bra. För då slänger jag på någon utmaning som egentligen är alldeles för stark för er. Men det är för att jag har lärt mig att så som vissa av min grupp brukar powergama så brukar inte jag behöva bry mig om balansen så mycket. För att jag kan räkna med balans, alltså när jag räknar ut en counter på starkt den får lov att vara, kan jag räkna ut en två eller en nivå högre än vad enkelt börjar, och det är okej, för ni kommer ändå kunna ta hand om den. Men, och man får också även kolla på vad monstren i sig kan göra liksom. Det låter ju intressant, som om man måste ta moraliska val om vem man ska rädda så. Ja. Om det inte vore så att jag kan revive folk efter de dött, eller dock att jag har en spel som healar alla i laget också. Men jag tänker att du ofta så har du en viss tidsbegränsning på hur pass länge de fått lov till att vara döda. Och om man det splittar upp party, så party blir uppsplittat i en katakomb med massa olika fällor och sånt. Då är det svårt kanske att veta om det. Och då tänker jag, men det kan bli lite mer spännande då, att du som spelare vet om att de är skadade. Men det kanske inte är din karaktär. Så jag säger, det finns egentligen kanske inte en jättebra lösning om man inte rakt av vill bara ta bort din förmåga. Men det vill man ju inte. Men snarare tvärtom, snarare att man kanske vill göra det bara helt enkelt svårare för dig att kunna ta hand om alla. Eller att det är fler. För du har ju ändå begränsning på dina förmågor. Men däremot så kan det också vända åt andra hållet igen. För det är svårt med speldesign. Att om du ökar bara risken så att det blir svårare, så att man behöver... så att cleriken inte kan hålla med, komma eller vara lika bra på det han gör, så kan det ju vara så att partiet 100% förlitar sig på cleriken till slut, och det blir clerikens äventyr och hans små kompisar. Eller det jag är lite mer rädd för, det är hela partiet bara wipar en så här, på en kväll, du vet, två timmar in på en 6 timmar långt spelmöte, och hela partiet bara wipar, och man bara, ja, det var kul, där tog våran kampanj slut, eller där tog det äventyret slut, vad gör vi nu för något, guys? Jag tror att man är för rädd för sånt egentligen. Att, nej, men man ska inte vara för rädd för sånt. Det ser man liksom såhär, det verkar ju såhär om David skulle köra med Dark Heresy, heter det, Black Crusade. Med att köra med det, där är ju en del av spelet att verkligen wipningsrisken är verkligen så stor som möjligt. Alltså jag har ju valt Underdark som en setting av en anledning. Då. Två par anledningar. Första är ju att det är Underdark, så det är någonting som är lite annorlunda vad man är van vid. Sen är det också mycket mer, det är mycket mer farliga prylar nere som slåss med det, som är starkare normalt sett. Det innebär att mycket av din möter är oftast också även ondskefulla och starka. Så det är okej för er att rent moraliskt bara banka skiten du möter på dig nere. Så ni får lov att vara lite murder hobo. Men samtidigt så vet jag att jag alltid ett S i rockar, men om jag är trött på det kan jag slänga på ett par purple worms och bara, ja bra, då sväljer jag halva gruppen, då var det klart, nu kan jag tröttna. Men det du säger nu, Kenneth, det är okej om jag är en riktig, riktig dryg spelledare och bara, ja, men om inte, man skulle kunna tänka sig att om vi inte typ, vad ska man säga, att vi inte wipar, men att verkligen det blir den här, ja, vi klarade oss snut på skitnär, det är två stycken liggande på marken är helt nästan i princip goner, så jag är en som har överlevt med ett halvt ben kvar på kroppen ungefär. Det blir, det blir betydelsefullt i så fall liksom. Ja. Om man kommer ihåg de här gångerna man överlever. För det finns ju vissa så här också så här, att man ska, vad ska man säga? För det är det jag tyckte var kul med att köra det här med 40k, på grund av att när man kör de här små, när man kör kultisterna och vardagslivet är att du kommer med stor chans bli skjuten i huvudet. Ja, det är liksom, man ska inte sätta in sig. Men är det då ett kultistblock som fucking tar den här, vad fan vet jag, en custodis till exempel? Oh, gud, nej. Det är ju inte ens nästan kul. Alltså, händer grejen att ett kultistblock tar det tista wundet på en custodis? Då blir det ju det här, wow shit. Ja, det blir ju fantastiskt. Ja, ja, ja. Precis. Då kommer vi panga från level 1 till level 113. Precis. På en kill. En skithög reward liksom. Ja. Och det värsta där att till och med rewarden kan ju dö den. För då kommer ju chaosgudarna och säga, wow, du är jätteball här. Ta en random mutation. Och du kan få allt ifrån gigantiska brinnande demonvingar till bara, grattis, du fick ett öre på knäskålen. Är det helt randomiserat då? Eller? Det finns en lista, men man kan ju lägga till lite fler saker om man har kul och kan leka. Jag ser det när vi ska spela det ungefär, att det kommer troligtvis att gå åt helvete kanske två gånger att vi kommer att få överdra ifrån planeten. Första gången kommer det typ att gå si sådär, och sen kommer vi wipe, och sen börjar vi om, och sen kör vi, och då vet vi liksom såhär, okej, vi ska vara lite mer down to earth, och sen liksom försöker komma upp det här, och sen kommer det troligtvis börja gå åt helvete, och då inser vi liksom såhär, okej, kan vi försöka komma härifrån? det är ju lite, beror sig helt och hållet på vart gruppen tar självaste spelandet. För ni kan ju till exempel ansluta er till ett Chaos Space Marine Warband. Men de kommer ju bara behandla er som ett sätt att få fienden att tömma ammo på er. Det kommer verkligen vara att, men vi tar det här väldigt viktiga objektivet och får mer rewards från Chaos-gudarna. Ni kan gå ut och ställa er ingenmansland och trampa på miner. Om ni inte gör det så skjuter vi er. Välj själv. Jag tror det är väldigt bra att ha ett roguelike-tänkande inom rollspel på det sättet. Att lätt kunna bli av med en karaktär. Men den gången det händer att den här karaktären överlever en omöjlig sak. Och sen överlever den en till omöjlig sak. Och en till efter det. Då blir den där känslan så jävla speciell ändå. Alltså det jag tänker när kommer till att överleva det omöjliga. Och då blir det ju... Då, alltså, det i sig blir en slags belöning i så fall. Ja, det, men det är det man hoppas på när man kan komma upp i, vad ska man säga, som är, att man kan komma upp i högre klass på olika sätt. För just det där, det utgår ju väldigt mycket från den här underdog-känslan i så fall. Jo, att man börjar från fucking noll. För det var det jag gillade med just med att vi kunde liksom gå ifrån kultister och faktiskt slutas uppe i Space Marines. Yeah. Att kunna bli upp till den nivån. Även fast det är en väldigt lång trappa upp. Fuck yeah. Det är liksom, men bara det just att målet finns, är möjligt, gör ju hela rollspelet så mycket roligare att komma upp. Förväntningarna sitter där. Jag säger nu med D&D, det är det att jag har absolut ingen aning vart jag vill komma någonstans med min karaktär. Nej, för min karaktär blev bara till bara för att du var ungefär så här, okej, ni vill ha en healer, men vi är två stycken extra som var med. Och då blir det ungefär så här, men vad ska jag köra då? Och så ungefär kasta en tärning på vad du blir för någonting. Ja, okej, jag är en sorcerer. Vad är jag med då? Jag är en lizard med en sorcerer. Jag har sköld och allting sånt där. Jag har mer armor än våran tank har. Det är faktiskt lite kul faktiskt. Ja, det är för att han natural skin eller natural hardness. Han har till skinn. Men det jag tänker på när det kommer till att karaktär dör ofta. Så det finns en... Jag skulle egentligen försöka följa till att misslyckas framåt oftare än inte. För det, när du kommer till D&D eller vissa andra spel så är det väldigt tungt att förlora en karaktär för skapelseprocessen är ganska lång. Och egentligen det är väldigt jobbigt att hela tiden förlora karaktären. Och då känner jag så här att jag hade hellre sett att om man är för, att man är medveten vad man ger sig in på innan man blir spelare. Så nu kör vi Underdark, vi kör vår D&D nu, vi ska köra D&D 5, Underdark och utforska det. Jag ger sig till sin backup-karaktär och åtminstone att kan tänka att ha en backup-karaktär utanför att den första karaktär dör. Nu är det ju inte trollet dör i första taget utan att du lägger tillbaka nästan allting. Alltså har någon en tändare så är jag ju körd. Du... Ja, fast alltså, en tändare gör ju inte så mycket fire damage, men jo, då är det ju basically körd. Eller någon kastar en flaska med syre nille på den, men de flesta dör ju det liksom. Kan vi inte bara ta med oss en konstant vattenpump och bara så fort det händer någonting på David så bara sitter som en jävla brandsläckare. Nej, det jag tänker med där, och där har man liksom redan förberett spelarna på att det kan komma att tänkas att din karaktär dör. Och jag känner att det är då det är rättvist. Annars känns det väldigt tungt att bara avrätta spelare, för det är liksom inte kul. Alltså, som nybörjare så vill man ju inte dö på en gång, utan då har man ju skapat sin karaktär och tänker, wow, min dvärgmunk, han vill klara sig hur länge som helst, han vill kunna ninja ihjäl allihopa. Så då är det ju bra att få många belöningar i början sådär. Och kunna få känna efter och till slut få möta någon boss som verkligen nylla ner den i gruset och sånt här. Men det jag tänker på när du sa, eller jämför ett svårt rollspel som Dark Heresy eller Black Crusade som en roguelike. Att det är svårt och därför belönande om man kommer långt liksom. Ja, alltså, om det inte var det jag menar. Jo, det ska ju vara en slags belöning. Det är en hög risk och det är en reward att komma vidare i det. Men man wipar ofta. Men man ska självklart få fler belöningar än så. Ja. Alltså det är inte bara belöning att klara sig vidare. Utan man får ju en hög reward av att ta en hög risk. Man får ju en väldigt stor känsla av att man överlever. Det blir en belöning i sig att klara sig vidare. Att klara av uppdragen eller äventyren i sig. Överlever spelmuset. Definitivt. Och se den här karaktären växa sig igenom de här svårigheterna och sånt. Och jag känner att kanske det jag tycker är lite tråkigt är att väldigt många gånger så fastnar man vid sina magiska förmågor eller sina föremål istället för att se det som en belöning. Man måste ha någonting fysiskt att ta på. Nu är det ju inte fysiskt som rollspel, man måste ha det svärdet, för annars är det inte en cool belöning. Och är det hellre sätt att man får mer alltså rollspelsbelöningar av att du rollspelar en karaktär, får en känsla för en karaktär. Definitivt. Men även att din karaktär upplever något och kommer framåt, att det blir i sig en jättekul belöning som jag känner, i alla fall hos mig, då väger tyngre ibland än en plus ett sword of badassness. För det är kul att ha, men när du har redan 15 sådana i en backpack extra, då är det väl inte så speciellt längre. Det är lite Diablo 3 med att plocka upp 5000 vapen, man bryr sig inte. Nej, precis. Säg inte Diablo 3 här, jag kommer rabbla ihjäl. Ja, och du är lite... där. Fucking... Du blir lite sårad av den. Lite blev... salt. Något Diablo. Lite salt. Ungefär som jag blir lite av sårad av. Av alla smaker du kan vara, Jonathan. Så valde du salt. Jag förstår det, Jonathan, för jag blev väldigt salt utav Fallout 4. Jag blev väldigt sårad där också. Och jag förstår vad du kommer från. Får man inte prata om Fallout 4 alltså. Fallout 4 är fortfarande ett kul spel, jag älskar det. Men jag blev väldigt sårad. Och ja, i alla fall, jag blev lite sårad. Du menar ungefär så som min Hallberg Baner ungefär. Vad menar du med Hallberg Baner? Som jag inte ens vet om vad den har för magiska properties. Ja, alltså, att det är sådär som är. Kenny kom till mig och han ville göra en list of folk. Och han hade en idé på att jag vill ha en Baner. Och jag bara, eller en Hallberg. Och jag bara, vad menar du för något nu? Och så... Då förklarar du vad du vill ha för något. Du vill ha en halvvärd som man har en baner på sig. Som ens arvklenor, alltså en släktklenor. Yeah. Du fått från din pappa och som har fått från sin pappa. Och från sin pappa, för alla var banerbärare. Och det är ju, jag känner ju där genast att det är en jättekul grej att ge en karaktär. För det gör dig mer unik. Och då försökte jag förstå vad du ville ha ifrån. För du ville att den skulle vara magisk. Jag bara genast bara nej. Du har nej, jag vill inte att den skulle vara magisk. Jag vill att jag skulle kunna hantera den. För jag hade ingen prop. Jag kunde inte använda en halvvärd. Jag kunde använda en... quarterstaff, så fort du satt en vass sak på quarterstaffen, så har jag ingen aning om hur jag använder den. Jag vill bara att den skulle kunna vara som att den typ inspirerar mig på något sätt och vis, men jag vill inte ha reda på om den gör någonting. Jag tänker mig, en halvvärd är ju ett martial weapon, och du var inte proficient med martial weapon, så det är ju det att jag gav dig en specifik proficiency som heter halvvärd, eller just din specifika halvvärd. För jag kände att, återigen, där var ju en bakgrundsbelöning som Elon pratade om förut, att du kände passade och jag kände, jo, det här kan jag ge dig, för det är inte så farligt egentligen. Och det var en cool grej, du får en halvvärd liksom. Och sen att den är lite annorlunda, för den har som en baner på baksidan liksom. Yeah. Och det gör den cool, det gör den egen. Och sen vill du ha en magical property bakom den, och det är det jag har gett dem. Jag har gett dem en brand med magical property. För det vill jag inte ens ha reda på, utan det var någonting som bara, det kommer få dyka upp när den situationen kommer. Precis. Ungefär. Utan det är det jag tycker skulle vara lite efter att ha den lite mer speciell på det sättet också. För då låter dig få balansera ut det, för då är det liksom... Precis, och jag har redan lagt ut en ganska cool grej som jag tyckte funkar, va? Ingenting jättemagiskt del på alla former. Nej, det kommer inte att vara väldigt nödvändigt, väldigt viktigt när jag vill ha den liksom. En sak jag funderar också på när det handlar om belöningar är ju ditt rollspelkod, där hela målet är att du är en ork i en orkklan. Och ditt mål är bara att överleva i 24 timmar. Nu vill jag också bara förklara det. Det heter Orcs. Nasty Brutus in Short. Det är ett random rollspel plocka upp av misstag inne på Skuggspel, våran lokala spelbutik. De hade begagnade rollspel. Det är alltid så här, alla bra rollspelsbutiker har alltid en hylla med begagnade rollspel. Som alltid 99% är skräp. Och så har du något guldkorn där då och då. Därför går jag alltid och kollar. Jag bara bläddra. Vad är det här för något? Orcs med X. Och jag bara, det låter jättekonstigt. Med X istället för CS. Och jag tar fram den liksom. Och jag bara, vad är det här för något? Det ser ut som skräp. Och det var typ kul. Men det går ut på att du ska köra ork i stil med Sagan Ringen Tolkens. Sagan Ringen orkar inte WoW-orken vi har nu för tiden. Utan en Sagan Ringen ork. Du ska bara överleva en dag. Och det är lite mer som vad vi idag påminner mer om goblins liksom. Och jag genuint tyckte att det var ganska kul. Det var helt okej spelsystem. Det var liksom ingenting komplicerat eller så. Men just det. Att impulsköpa rollspel. När du tog upp det här med orks, är kanske inte det bästa alltid. Men det är där jag hittat bland mitt favoritrollspel, genom att impulsköpa. Och jag hade turen. Jag hittade The Strange, gjord av Monte Cook Games. Yeah. Och jag gick in på Skuggspel en dag, hittade en konstig bok. Boken, framsidan är blå. Det står The Strange på den. Och så har du som typ, det är inte riktigt rymd, men det ser ut att vara en rymd. Den blåser på framsidan, som jag tolkar det som. Med delar av Seattle som svävar. Och jag bara, den här var bland den flummigaste framsidan jag någonsin sett. Jag måste veta mer vad det är för något. Och så heter den The Strange. Och jag bara, wow, den var ju inplastad. Så jag kunde inte ens öppna. Så jag läser på baksidan. Jag bara, det här ser coolt ut. Jag köper den väl ändå. Och jag ångrar det inte. Men det finns spel man ska undvika där. Men ändå, för det här är bland det sämsta sättet jag kunde välja. Alltså, jag... det första rollspelet som jag såg fram emot på riktigt... För jag hade hört talas om D&D så mycket som det bara gick. Och ville inte gå mainstream med alla andra. Så jag kickstartade ett spel som heter Earth Dawn 4th Edition. Ja, precis. Och det är coolt. Det är cool historia. Det är typ Fallout som är fantasy. Men helvete vad opedagogisk den är. Alltså, man får bläddra fram och tillbaka hela tiden. Och det är crunchigt som han är jättedålig på att förklara. Jag fick läsa om den här boken alltså flera gånger för att jag skulle förstå själva systemet. Jag vill bara visa upp vem själva boken hade, Strange Challenge, så ni förstår vad jag pratar om den här. Vi visar boken för sin mikrofon. Jag vill sluta få dem som spelar med det. Så här ser bara boken ut. Om ni ser att den är blå, den har de här nebulosan och du har även här en... du ser att du har staden svärver i intet. Wow. Och det var det här som lockade med den. Ja, jag skulle köpa den där ifall jag såg den. Alltså, ni är verkligen... Ni är kissar på mig ibland. Jag pratar med David och Zacka, inte med Kenny och Jonte som faktiskt är coola kids. Jag är cool. Part of the cool kids world. Så jag tror att det faktiskt är bra att Impuls köpa rollspel sådär. För att faktiskt kunna gå in, läsa systemet, läsa världen och så vidare och känna efter ifall det verkligen är något. Ibland har man ju tur. Det är inte alltid man har tur. Jag tror Earthdawn, som du säger, följer lite mer på den här... gamla old school skolan av rollspel. Även RuneQuest kan ju stå för det en del. Jag har visat lite äldre och det är ju jättekul och det är jättecrunchigt, men det är där jag känner att ju mer regler ju tyngre ett system behöver vara för att du ska kunna rollspela det, då undrar jag varför inte jag sitter med en dator också samtidigt som sköter alla mekaniker med minutian av mig. För jag vill inte sitta med alla de här små detaljerna och jobba med dem för att kunna spela spelet, för det känns som det kan ta över. Men jag Earthdawn däremot är jag själv däremot taggad, för det är en ganska häftig värld, men jag vet inte om den här senaste editionen är riktigt för mig. Jag fick se på third edition, de hade det på Skuggspel för flera år sedan, och det var ju ganska coolt, för världen i sig låter ganska häftig ändå. Ja, precis, det var världen som sålde mig också. Men det... Vi har spelat in i någon timme nu och vi har 3 stycken som är så här rastlösa små. jag känner nog faktiskt att... Eller vill vi runda jag känner att det här är ett ganska bra ställe att runda av. Jag vet inte riktigt, vad ska man säga när det kommer till belöning? Kan vi runda av något bra sätt för just vad bör man tänka på när det kommer till belöningar? Jag vill bli belönad väldigt lite. Jag vill lida. Jag vill ha ont. Men du vill också att det ska finnas... en syfte, en poäng med den belöning du väl får. Precis. Du ska kämpa för den, du ska jobba för den. Exakt. Du ska känna jag vill känna belöningen. Mm. Jag vill bli omfamnad i en byst och gråta och sen bara fucking somna in och dö. Vad säger du, David? Belöningar ska vara roliga och betydelsefulla. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga. Kenny, hur känner du, Kenny, för att få belöningar? Hur vill du att dina belöningar ska se ut? När alltså, som sagt, det här är typ först det rollspelet på, vad var det? 16 år. Jo, men alltså... Och det är liksom... du fann det i fantasi, det är det vi gör. Det är inte som att jag har fått saker som troligtvis är nästan bättre än det jag hade då i alla fall. Men, ja, absolut, det kan jag garantera. Att du nej, det har jag egentligen inte, för min armor var amazing. Förutom att när någon hade magi, och då var det inte alls jätteamazing längre. Men vad anser du, Kenny? Tycker du det är kul att få belöningar, eller tycker du det är tråkigt? Ja, jag tycker att man... Alltså, egentligen så är jag mer en sån här som tycker att det alltid ska gå mycket längre. Och att det... måste man säga, att överlevnaden ska vara en del av belöningen, att man kan hitta saker längs med vägen, men ändå liksom, jag vet inte att det ska ta upp den stora delen utav liksom så här, men ni besegrar bossen och därför får ni det här. Det ska inte vara så. Nej, det ska inte vara sånt, utan det ska vara helst så ska det liksom komma längs med resan, att du liksom överlevde bossen. Nej, men inte det. Det ska liksom inte vara allting, att du får allting från slutet, utan det ska börja kommer längs med väg. Men det är det att jag ofta är med mot spel som inte är med den magin på vapen och olika saker, utan det är liksom där det average Joe-vapnet, så som jag fick se med lite low fantasy egentligen. Ja, nej, men jag tyckte det var kul med när man såg vad var det de körde för rollspel, som de var hittade en död kropp som låg nere i glakarna och bara kollade igenom där, så bara okej, han hade en rostig pistol på sig. Och det här är liksom det vapnet han har liksom fortfarande med sig. Mm. För det var liksom det vapnet han verkligen bara, okej, nice, det här är det. Och han hittade det någonstans, 2 timmar in. Jaha. Och hittade liksom det här, och det här är liksom det han har kvar. Men han har ju bara 2 magasin till det, för det var det han hittade. Yeah. Men har vi fram den till bossen och allting sådär. Och liksom efter bossen, men fortfarande, vad är det bästa du hittar under äventyret? Ja, det är den här pistolen. Ja, just det. En rostig liten skit, en pistol. Ja, kul. Ja, jo. Zacka, vad säger du? Jag säger att rewards som är betydelsefulla och som man behöver egentligen som vapen, rustning och magic items bör ges på hög risk, hög reward vid utspridda ställen i storyn. Mm. Förutom de man får i början av dig då, för att du är så snäll. Medan de som är roliga, obetydelsefulla, ska hellre vara en word som man har roligt i, som spelgruppen. Liksom. Att om man gör någonting löjligt och som att gå i vägen för att titta på en svamp och så kanske man hittar någonting roligt i den eller någonting. Mm. Oh yeah, min bongpipa som jag får röka. Den är fan skitkul tycker jag. Jo, och det är mitt försök. Många av de här väldigt konstiga föremål jag slänger ut är ju mitt försök för att se att kasta lika vad jag hittar och se vad som fastnar. Och bland fastnar saker jättebra. För det var ju verkligen något oförväntat att jag hittade en fucking hippiegrupp som sitter och spelar band tillsammans med en varulv, en dryad, någon fucking ettrig liten tomte. Och så får jag typ bara sitta med dem, spela munjig och röka braj. Och det är ju en belöning i sig också. Och det var en random event som jag rullade från Downtime Activity i DMs-guiden. Som det... jag valde att roll på och bara roll with och se hur det går liksom. Det var fucking skitkul. Mm. Holy shit. Jag måste säga, personen kom till belöningen och jag får belöningen. Jag vill känna att jag får faktiskt kämpa för belöningen. Att jag får någonting för den belöningen. Eller att jag har en utmaning som jag övervinner. Och då får jag någonting för att jag har gjort den här utmaningen. Men ibland kan jag faktiskt tycka att bara klara av utmaningen i sig kan vara en belöning. Eller som du säger, möta sista bossen. Komma fram till honom med en utmaning. Eller kan vara en utmaning i sig. Och även känna som en belöning att faktiskt komma fram till honom. Bara wow, nu har vi kommit hit. Liksom. Man inte köra riktigt på det här bossformatet hela tiden också. Att det liksom, är i slutet så får du en boss eller något sånt där. Mm. Nej. För det är ju också beroende på hur världen är utformat, verkligen. Jo. För du kan ju få det till exempel så här med att, ja, okej, okay, om vi kör nu, jag vet inte exakt hur det fungerar i det här, men om vi kommer in i en skog och så helt plötsligt så ser ni en, det ligger en död knight på marken. Stupen. Ja, det säger att han har blivit ganska liksom, omtumlad ordentligt, verkligen så här. Det är liksom, du ser liksom hjälmen är nedtryckt i själva kryssassen. Och allting sånt där. Och man tänker bara, ja men, kul! Då har vi liksom så här, man får liksom reda på den här, okej, okay, vi kan gå in dit, vi kan försöka fortsätta och leta reda på det här, för man ser liksom fortstegen därifrån. Lite foreboding och sånt där. Då kan du göra det, då kan du ju ha valet att, ska vi ta det här, eller ska vi inte ta det här, eller något sånt där. För då kan det ju också vara så här, okej, okay, om vi skippar det så kan vi gå någon annanstans. Men det här är också, där har du också ett sånt här tillfälle där du kan ta lootegrejer och allting sånt där. Det är ju som, i princip du får ett side, det blir som ett eget sidequest att du kan gå och få med XP. Miniboss. Ja, miniboss. Ja, visst. Nej, men det är faktiskt likadant jag tycker i alla fall. Man måste hålla med dem. För då slipper man att följa en sån här linjär att liksom, okej, okay, här vi kommer att förbättra trashmobs, minibobs, miniboss och sen trashmob. Mm. Och sen kanske det, sen kommer bossen liksom så här. Det, då kan man liksom, man kan gå lite fram och tillbaka där och att det liksom mitt i äventyret så blir det helt plötsligt, ja, men ni säger det här kommer förbi. Vill ni ta den här engagementen? Mm. Det är ett väldigt klassiskt system. Ancient Red Dragon möter man på dem när man är level 5. Man bara, det låter liksom dragon. Ja, precis. Då tänker man bara, okej, okay, vi kan vara skitiga. Men det ska vara jätteroligt om vi går in dit och bara kör på. Vad då, hände bara testa. Så har du miniboss? Nej, jag sa miniboss. Jag sa miniboss. Jag vill gärna möta miniboss. Miniboss. Miniboss. Vad sa miniboss när jag var där? Jag bara, okej, shit. Jag vill möta någon miniboss. Måste jag förbereda mig för miniboss? Jag tar tillbaka mitt som rewards vill jag ha miniboss. Det ska du få, jag lovar. High risk, minibox. High risk, no rewards. High risk. Saki gjorde ju så bra intro så jag tycker han får ta så här outrot också. Nej men tack alla barn för att ni har varit med oss idag och lekt med mig och Sebastian och Jonte och David. Okej. Och då David, vad har varit för låt då? Du sjunger för mig när du går hemifrån att det är målat. Hej då, adjö, farväl min vän. Sov gott, vi hörs igen. Och ni får ha det minst lika bra tills ni vill komma och leka med oss. Och leka med oss. Och leka med oss. Nu kan vi stänga om det här. David får göra outro på den, för tycker jag. Oh, Sacka förstörde allt. Börja med Sacka. Hej! Nu nästa episode kommer Sacka. Jag måste äta kaffe.